بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون. يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النجاة وتدعونني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, biz Mü'min suresine devam ediyoruz. Belki de bu Ramazan'da ancak bitecek bu sure, Allah izin verirse. Şimdi geçen haftaki dersimizden sonra Allah-u Teala İsrailoğullarına Yusuf peygamberi de gönderdiği halde ona da bir takım entrika yapmışlar. O entrikayı misal verecek, ondan sonra tekrar Firavun'a dönecek. O Firavun'un kabilesinden Müslüman olan ve Müslümanlığını gizleyen adamın konuşmalarını anlatacak. Bu okuduğum kısım da orada o adamın konuşuklarını verecek burada ayet-i kerime. Şimdi o imanını gizleyen Müslüman adam dedi ki Firavun'un kavmine, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ, size geldi Yusuf'u, Yusuf geldi, مِنْ قَبْلُ, bundan önce, yani Musa'dan önce Yusuf peygamber geldi size, بِالْبَيِّنَاتِ, delillerle geldi, bir takım delillerle, ilmi gerçeklerle, mucizelerle geldi, فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ, Yusuf peygamberin size getirdiklerine şüphe yapmaya devam ettiniz. Fema ziltum, devam ettiniz manasına geliyor. Fi şekkin, şüpheye devam ettiniz. Ne konusunda? Mimma ca'ekum bih. O Yusuf peygamberin size getirdiği o delillere, mucizelerle şüphe etmeye devam ettiniz. Hatta izâ heleke, ölünce Yusuf peygamber, Yusuf peygamber ölünce, gultum, siz dediniz, len yeb'atallahu min ba'dihi rasule, bu peygamberden sonra peygamber gelmeyecek dediniz. Allah bu peygamberden sonra peygamber gelmeyeceğini söylediniz. Yani demek istediler, neyse bitireyim ayeti de. Kedalike, işte bunun gibi, yulillullahu, Allah sapıttırır, men huve müsrifun, aşırı giden, israfa giden, imanında, düşüncesinde, fikrinde, davranışlarında israfa giden. Bir israf vardır, ekonomik israf. Fazla para harcar. Ama insan düşüncesini, fikirlerini doğru kullanmazsa, yanlış hareket ederse o da israfa gitmiş oluyor. Böyle israfa gidenleri, mürtab ve böyle şüphe edenleri, çok fazla şüphe edenleri Allah'a sapıttırır diye bir ayet şimdi bu. Bu o alim, o iman eden adamın Hazreti Musa'nın yanında, Firavun'un yanında olup da Hazreti Musa'ya iman eden adam bu sözü söyledi onlara. Şimdi bu sözü söylemekle neyi kastetti? Ne mesaj var burada şimdi bu ayeti kerimede? Ne mesaj var? Birincisi arkadaşlar şüpheyi ele alıyor. İkincisi peygambere sağlığında inanmıyorlar, öldükten sonra peygamberlerini kabul ediyorlar. İşe baksın şimdi. Çok ilginç bir olaydır bu. Çünkü İslam alemi bunu yaşıyor şimdi. Anlatacağız bunları. Bir de Allah'ın sapıttırması olayı. Allah sapıttırır mı ya? Olacak iş mi bu? Allah sapıttırır diyor. Böyle diyor. Halbuki Allah, Allah'tır. Allah insanları doğru yola getirir. Allah insanları sapıttırır mı? İşte bu konulara değineceğisini, bu konuları ele alacağız. Şimdi ayete dönüyorum tekrar. Şimdi peygamber peygamber olabilmesi için bir takım deliller getirmesi lazım. İnsanların bildiğinin üstünde bir bilgi sunması lazım cemaatine, ümmetine. Ki o peygamberliğini ispat edilmiş olsun. Yani normal bir insan kalkıp da ben peygamberim diyemez. Niye diyemez? Beyinatı yoktu. Beyinat neydi? Mucizeleri olması lazım. Yani farklı bir bilgi getirmesi lazım ve mucizelerle kendi varlığını, peygamber olduğunu ispat etmesi lazım diyor. Şimdi peygamberler bu mucizeleri getirince, bu farklı bilgiyi getirince bu bilgiler neyle çatışır? İnsan nefsiyle çatışır. İnsanın arzularıyla çatışır peygamberlerin getirdikleri. Çünkü insanları nefsine göre değil, aklına göre hareket etmek için Allah din gönderir. Dava budur. Yani insanın nefsinden onu korumaktır dava. Bu Kur'an-ı Kerim bir perde oluyor bizimle nefsimiz arasında. Dava bu. Şimdi peygamberlerin getirdikleri insan nefsine ağır geliyor. Acı geliyor. Acı geldiği için tiksiniyor, kaçıyor. Önce kafasının içindekiyle kaçıyor. Nedir o? Şüphe ediyor. Demek ki dünya, bütün dünya bu şüphe üzerine cereyan ediyor. Yani aile hayatında kocanın karısından şüphesini düşünün, kadının kocasından şüphe etmesini düşünün. Bu hayat olur mu? Yani bu ailede yaşanır mı Allah aşkına şimdi? Ha, efendim, halk devletinden şüphe ediyorsa, idarecilerinden şüphe ediyorsa, efendim, idareciler birbirinden şüphe ediyorsa, bu şüphe üzerine bir hayat kurulmaz. Ha, bu şüphe üzerine peygamberler de ümmet kurulmaz. Bu olmaz yani. Şüpheli olan adamlar, peygamberine şüphe eden adam ümmet olabilir mi? Bu mümkün mü? Ama şu bir gerçektir ki, Hazreti Nuh'tan bile oğlu şüphe etti. Sen peygamber değilsin dedi babasına. Hazreti İbrahim'in de babası oğlundan şüphe etti. Sen peygamber değilsin dedi. Ama ne oluyor? Her halükarda bu insanlık bu şüpheden çok çekmiş. Ama şüphenin iyi tarafı var. Onu anlatmıştım size hatırlarsanız. Şimdi burada o Firavun'un yanında olan Müslüman adam diyor ki şimdi Firavun'un etrafındakilere. Yani Yusuf peygamber de geldi gene öyle şüphe ettiniz. Şimdi Musa'dan da şüphe ediyorsunuz yani. Ne biçim adamsınız yani? Bu şüpheden kurtulamadınız yani. Şüphenin kölesi oldunuz yani. Tutsak oldunuz şüpheye. Demek istiyor şimdi burada. Şimdi hatırlarsanız daha önce demiştim. Şüphe ilmi araştırmalarda işe yarayan bir duygudur. Bu duygu bir tabanca gibidir demiştim size hatırlarsanız. Vurursun adamı katil olursun, vurursun adamı gazi olursun. Bu şüphe de, şüphe mermisi dine karşı yapılırsa küfür olur, inkar olur, kafir olursun. Peygamber'e karşı olursa. Ama şüphe, yanlışa karşı şüphe yaparsan, o zaman seni fazilete götürür. Çünkü insan kendi kafasının içindeki bilgilerden, eğer o bilgiler yanlışsa, batılsa, onlardan şüphe etmezse doğruyu bulamaz. Demek ki burada şüphe işimize yarıyor. Kafamın içindeki bilgiler yanlışsa Allah bana bunu vermiş işte. Allah'ın bana vermiş olduğu en büyük nimet budur arkadaşlar. İnanın varlığımdan sonra en büyük nimet bu. Ne? Yanlış bilgiyi buldum atıyorum. Hiç bakmıyorum gözüne. Vuruyorum tekmeyi. Bu gayet rahat. Bu büyük bir şeydir. Yani görüyorum şimdi insanlar tutsak oluyorlar. Yanlış bilgilere, yanlış inançlara tutsak oluyor. Bu dünyayı görmüyor musunuz? Bu kadar insanlar yanlış inanca sahip. Şüphe etse doğruyu bulacak. Şüphe edemiyor. İnancından şüphe edemiyor. Sorgulayamıyor kendi inancını, bilgisini. İşte bu şüphe bir taraftan iyiyken bir taraftan da insanı rezalete götürüyor. Peygamberinden şüphe ediyorsun. Efendim, vahiyden şüphe ediyorsun. Kur'an'dan şüphe ediyorsun. Bunlar da Hazreti Musa'dan şüphe, Yusuf'tan şüphe etmişler. Nereden şüphe ediyorlar? Hazreti Yusuf'a, Yusuf'u görüyorlar. Çok sağlam bir adam ama fakat onun getirdiğinden şüphe ediyorlar. Bu çok ilginç bir olaydır arkadaşlar. Kur'an'da en az 50 tane ayet var. En az. Ben en az söylüyorum. Şimdi aklıma gelenleri söylüyorum. Nedir o? Peygamberimizi ikaz ediyor Allah. Defalarca. Ya Muhammed sen üzülme, bu insanlar seni inkar etmiyor, sana tepki göstermiyorlar, benim ayetlerime tepki gösteriyorlar diyor. Bak, sana değil bu iş, onların saldırıları, onların karşı koymaları senin zatınla alakası yok, onlar benim ayetlerimi inkar ediyorlar diyor. Peygamberimizi teselli ediyor Allah-u Teala. Bu çok ayette vardır bu. Burada da böyle söylüyor şimdi. Yusuf peygamberin kendisinden şüphe etme değil, getirdiği ayetlerden şüphe ediyorlar. Bak şimdi. Burada da aynısını söylüyor. Bizim peygamberimize de aynısını söylüyor. Yusuf peygambere de aynısı olmuş. Çünkü peygamberler hemen hemen aynı tepkileri görmüşler. Fakat hatta ida heleke, heleke burada helak olmaktan gelir. Ölmek manasına gelir. Yusuf peygamber ölünce dediler ki len yeb'atallahu min ba'di rasula. Bu peygamberden sonra Allah peygamber göndermeyecek. Ama sağlığında inanmadın ona. Sağlığında peygamber demedin ona. Ölünce oldu peygamber. Ha bu işe baksın şimdi. Ve hem de öyle bir peygamber oluyor ki ondan sonra daha peygamber gelmeyecek. Böyle büyük bir peygamber yani. Sanki Hazreti Muhammed gibi ondan sonra peygamber gelmeyecek. Şimdi bu olay var ya, bunu bana niye anlatıyor Allah? Bana şimdi bunu niye anlatıyor? Öyle demiş demiş. Bana diyor ki işte İslam alemi ile batının farkını söylüyorum size arkadaşlar. Nedir o? Batı da bir ilim adamına sağlığında saygı gösterilir, bize öldükten sonra saygı gösterilir. İmam-ı Azam'ı öldürdüler. Bak söyledim size ya, dayaktan öldürdüler onu, şikayet ettiler onu krala. Kral attın içeri, halife attın içeri. Hapishanede İmam-ı Azam gibi adam hapishanede dayak yiyerek öldü. Ama öldükten sonra şimdi dünyayı idare ediyor. Şimdi profesör oluyoruz onun eserlerini okumakla. Anladınız mı şimdi? Yani alim öldükten sonra ilim adamı oluyor bizim Doğu İslam kültüründe, İslam aleminde. Farkı anladınız mı şimdi? Batı ile Doğu'nun farkını söylediniz. Bu çok büyük bir fark. Bizde bir ilim adamı hayattayken iftira ederiz ona, dedikodu yaparız hakkında. Efendim, haset ederiz ona, çekemeyiz onu. Bir sürü entrikalar. Öldükten sonra büyük alim. Büyük alim idi. Aynen bu böyle olmuş işte. Bak Yusuf peygambere. Sağlığında peygamber demeyiz ona. İnanmıyoruz sana dediler. Öldükten sonra dediler ki ooo bu büyük peygamber. Bundan sonra hiçbir peygamber gelemez. Mümkün değil. İşte bunu bana anlatmak için söylüyor. Eğer insanlar kendi ilim adamlarına sağlığında sahip çıkmazsa o milletin dünyaya vereceği hiçbir medeniyete hiçbir bilgisi yoktur. Öldükten sonra adamın değeri biliniyor bizde. Öldükten sonra, sağlığında değil. İşte bu Yusuf peygambere de olmuş. Yani bize olmuş da ne oluyor yani? Nitekim ilim adamısın sen. Ya peygambere böyle yapıyor adam. Bırak sen şimdi sen kendine iyimişsin. İşte bu ayeti kerimenin dünyaya deşifre edilmesi gereken İslam aleminin bana kalırsa bütün üniversitelerin kapısında, bütün okulların kapısında bunun yazılması gerekiyor. Şu kısım yazılması gerekiyor ve bunun izah edilmesi lazım. Yani insanlar sağlığında değerlerine sahip çıkması lazım. Ben öldükten sonra bab oğlum bana o Kur'an okuyu falan şunu yapayı ağlayı sızlayı. Ulan sağlığımda yanıma gelmeydin. Sağlığımda yanıma gel. Öyle değil miyiz yani? Allah aşkına bir deyin bana bakayım. Baba öldükten sonra, ana öldükten sonra ağlanır. Ama sağken yanına uğramıyordun. Baktığın yoktu. Hatırın sorduğun yoktu. Bu Müslümanlığa ters bir olaydır arkadaşlar. Annenin babanın sağlığında kıymetini bileceksin. Öldükten sonra mezarına gitmişsin. Ne anlamı var? Bana bunu anlatabilir misin? Sen dünyadayken, sağlığındayken bedduasını aldın, şimdi gidiyorsun mezarını ziyaret ediyorsun. Seni kurtarır mı o mezar? Mahşerde Allah sorar mı sana babanın, ananın mezarını ziyaret ettim mi, etmedim mi? Babana hizmet etti mi, etmedi mi? Duasını aldı mı, almadı mı sorar sana. Annenin, babanın gönlünü aldı mı diye sorar sana. Yoksa mezarını ziyaret etsen, etmesen Allah sana bunu sormaz. Öyle ölüler var ki nerede bulacaklar onun mezarını ki oğlu ziyaret edecek onu. Etmedi diye babasının mezarını ziyaret, günah mı kazanacak şimdi? Böyle şey olur mu? Ama annenin hizmetini, babanın hizmetini sağlığında yapmasan orada günah kazanırsın. Orada sevap kazanırsın. Ama ne gariptir ki, biz bu Müslümanlığı böyle anlatmamız gerekirken, ne gariptir ki her şeyin öldükten sonra değerini anlamaya çalışıyoruz. Anne babamız da öyle, ilim adamları öyle, peygamberleri öyle, hepsini öyle. Yani bir şuursuzluk var İslam aleminde. Bir değeri bilemiyoruz. Neye değer vereceğimizi bilemiyoruz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Ula kasaya ne korlar? Kasaya altınları korlar. Ula taşı kor musun altına? Çamuru kor musun kasaya? İşte İslam alemi böyle yapıyor. Çamuru koyu kasaya, altınları koyu dışarıya. Olacak değil. İşte bu. Bu bir değerler sistemidir değerli kardeşlerim. Yani bu evrensel değerler vardır. Bir de milli değerler vardır. Bu değerlere sahip çıkma olayı vardır. Allahu Teala anneye babaya saygıyı evrensel bir değer olarak kabul ediyor. Sadece Müslüman için değil. Bak açın ayetlere bakın ne der orada. Ve vessaynel insane diyor. İnsana emrettim diyor Allah. İnsana, Müslümana değil. Anne babaya saygı bütün insanlığın işidir diyor. Evrensel bir değerdir diyor bu. Öyle öyle, öyle, öyle şey değildir diyor. Ha? İşte bu ölümünden sonra değerini bilmek konusunun yanlış olduğunu ve dolayısıyla sağlığında bilmek gerek olduğunu burada anlattı bize şimdi yani. Ayet-i Kerime. Sonra ondan sonra bir peygamber gelmeyecek meselesine açıklık getirelim ufacık ufacık. Arkadaşlar, nedense bu İsrailoğullarına gelen peygamberler, biliyorsunuz işte Yusuf peygamber, Süleyman peygamber, Davud peygamber, Musa peygamber, İsa peygamber, bir sürü peygamberler gelmiş. Nedense her peygamberin ümmeti benim peygamberimden sonra peygamber gelmeyecek kuralını koymuş insanlar. Bu kural hiçbir peygamberde yoktu. Bir tek Kur'an-ı Kerim'de vardır. Yani peygamberin son peygamber olduğu. Hiçbir peygamberin kutsal kitabında bu yoktur. Çünkü her peygamber kendisinden sonra gelen peygamberi müjdelemiştir. Bizim peygamberimiz hem Tevrat'ta hem İncil'de müjdelenmiştir. Hem Tevrat'ta hem İncil'de bakarız. Fakat bizim Kur'an-ı Kerim'de Hatemen Nebiyyin olduğunu ayet söylüyor. Açarsanız şimdiki kitabı mukaddesi açarsanız İncil'i, İncil'in son ayetlerinde şunu bulursunuz. There is no prophecy after Jesus. Onun ayeti de ezberime bak. O İncil'in ayeti de ezberimdedir yani. Onu da ezberlemiş. O da bir ayet olarak gözüküyor ama sahte bir ayet. Hazreti İsa'dan sonra peygamberlik yoktur diyor. İncil'in son sayfalarındadır bu ayet. Bu dediğim. İngilizcesini bile hatırlıyorum. Şimdi bu bütün peygamberler, bütün dinlerin mensupları, o ümmet hepsi kendisi peygamberini kendisi son olarak görmüş. Bu dünyada bir yanlış bir alışkanlık bu aslında. Ben bunu Amerika'da konuşurken konferansımda dediler ki niye Hazreti Muhammed'den sonra peygamber gelmeyecek o zaman? O zaman dediğin kural yanlış. Eğer Hazreti İsa'dan sonra peygamber geliyorsa ve siz o ayeti, o there is no prophecy after Jesus ayetini efendim doğru değil diyorsanız dediler bana, o zaman Hazreti Muhammed'den sonra niye gelmiyor peygamber? Gelmesi lazım. Ben bir süreçtir dedim bu. Bu süreç, bir prosestir dedim ben bu. Dedim ki onlara, artık Hazreti Muhammed'in diniyle insanlık üniversitede mezun oldu. Artık insan aklıyla, aklının ışığıyla, Kur'an'dan alacağı ilhamla kendi problemlerini çözme seviyesine gelmiştir insan artık dedim. Üniversitede mezun olmuştur dedim. Artık Allah-u Teala insan aklına bırakıyor. Düşün ve çöz diyor. Bu kutsal kitabım senin elinde. Aklına da meseleleri çöz ve yolunu bul dedim. Artık insanın aklı olgunlaşmış, problemlerini çözecek hale gelmiştir. Bunun için bir daha bir peygambere ihtiyacı yoktur dedim. Bir daha bir peygamber göndermek demek, Kur'an-ı Kerim'in acizliği demek, insan aklının acizliğidir ve insana hakarettir dedim. Bitirdim işini bu işte. Ha, şimdi burada bu bir kültür oluşmuş. Yani benim peygamberimden sonra peygamberlik gelmez filan. Kezalike yulillullahu men huve müsrifu murtab. Ayetin sonu şöyle diyor o adam, Allahu Teala sapıttırır men huve müsrifun, aşırı giden, israfa giden adam ile mürtab, aşırı şüphe eden adamı sapıttırır Allah. Şimdi burada arkadaşlar şüphe ve bir peygamberin getirdiğine inanmamak israfa gitmektir, aşırı gitmektir. Yani düşüncenin duracağı bir yer var. Bir dakika, bir şurada bir duralım, bir bakalım ne var etrafta diyebilecek, kendi düşüncesini, arzularını, isteklerini frenleyebilecek bir duruma ihtiyaç var. Eğer frenleyemezsen kendini, peygamberi de öteye geçersin, dini de öteye geçersin, Allah'a da öteye geçersin, peygamberi de öteye geçersin. Geçiyorlar şimdi. Farkındasınız değil mi? İşte buna israf diyor. Ne demek israf şimdi burada? Niye ismini burada israf koymuş böyle bir olayın? Allah-u Teala burada şimdi müsrif diyor. Şimdi bir adam parasını yerli yerine harcamazsa, har vurup harman savurursa, iki sene sonra cebine bir kuruş bulamaz. Ne yaptın? İsrafa gittin değil mi? Harcadın o değeri, o ekonomik değeri, ekonomik değeri harcadın. Ha bir insan peygamberin getirdiği prensipleri, ilkeleri, kutsal kitabı yalanladığı zaman, şüphe ettiği zaman kendi benliğini, kendi maneviyatını harcıyor demektir. İsraf ediyor onu yani. Allah'ın nazarında sıfıra çıktın sen, iflas ettin. Onun için müsrif diyor ona. Yani senin manevi değerini, imanını, kutsal kitabını harcadın. O manevi değeri bitirdin. İsraf ettin işte. Müsrif oldun gittin. İşte bu bakımdan bir manevi israf vardır, bir ekonomik israf vardır. Parasını harcamayı bilemeyen adam ekonomi bakımından israf eder. Müsrif olur, iflas eder. Aynı şekilde maneviyatını da bir adam iyi kullanacak. Ona da müsrif olmayacak, israfa gitmeyecek. Murtab, şüpheci adam. Şimdi burada Allah'ın sapıttırması durup dururken olmaz. O zaman Allah zalim olur. İnsanoğlu kendi maneviyatını heder edince ve aşırı şüpheye gidince Allah-u Teala damga vuruyor ona, sapıttırıyor onu. Yoldan çıkıyor. O adam yoldan çıkıyor. Yoldan çıkıyor o adam. İşte burada Allah'ın sapıttırmasının kulun iradesine bağlı olduğunu söylüyor. Kulun düşüncesine, kulun şüphesine, kulun israfa gitmesine bağlıyor onu. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Allah'ın yoksa yekten Allah kullarını yoldan çıkarmaz, sapıttırmaz. Şimdi bu birinci ayetten çıkartacağımız bir takım prensipleri çıkarttık. İniyoruz alttaki ayete. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَكْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ Şimdi diyor ki, kimdir bu müsrif adam? Kimdir bu şüphe eden adam? Onu şimdi açıklıyor alttaki ayet. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleriyle mücadele veren adamdır. Bak şimdi. Allah'a karşı çıkıyor diyor Allah. Benim ayetlerime karşı çıkıyor. Benim ayetlerime karşı mücadele veriyor diyor Allah-u Teala. Benim ayetlerimi küçümsüyor. Benim ayetlerimi hafife alıyor. Hafife alması, küçümsemesi bir taraf. Onlarla mücadele veriyor. Şimdi bir mücadele etmek bayrı bir, savaşmak başka bir. Ben sana muhalefet ediyorum. Fikrimle sana reddediyorum seni düşünelim. Ama bu fikir sahasında kalır, benim fikrim bazında kalır, o seviyede kalır. Ama bir de kalkıyorum, mücadele veriyorum. Mücadele vermek demek, seni dövmeye kalkıyorum. Fikrinden dolayı seni dövüyorum. Allah'ın ayetleriyle mücadele vermeye kalkıyor. Yani Allah'ın ayetlerini dövecek. Olur mu böyle? Allah'ın ayetleriyle kavga olur mu? Ediyor diyor işte. Bu adam onun için israfa gidiyor, ileri gidiyor, aşırı gidiyor. Benim ayetlerimle mücadele verirler. Ama nasıl? Bi gayri sultanin etahum. Kendilerine gelmiş bir güç de yok, bir delil de yok, bir ilmi gerçek de yok. Böyle bir gerçek de kendilerine gelmediği halde, bir otoriteleri olmadığı halde, bir ilmi otoriteleri yok. Böyle olmadığı halde benimle mücadele veriyorlar. Ha, şimdi bak şimdi ne kastetti burada Allah-u Teala? Mücadelede mücadele verebilmek için bir şey bilmek gerekiyor. Anladın mı? Ya bir şey bilmiyorsun diye Allah-u Teala benim ayetlerimle mücadele veriyor. Sen o ayetlere denk ayet koyabilir misin? Ha? Koy. O zaman benimle mücadele ver. Bunu Kur'an-ı Kerim'de defalarca söylüyor bunu. Şimdi geldi bana mesela Bakara suresinin 3. sayfasında bir ayet var. Fe'tu bi suratin min misli. benim Kur'an'ımı beğenmiyorlarsa lütfen onunla ilgili ona benzer bir sure getirsinler diyor Allah-u Teala. Başka bir ayette Yunus suresine 10 tane sure getirsinler diyor. Efendim Hud suresinde başka bir şey söylüyor. Aynı. Meydan okuyor Allah-u Teala. Madem benim ayetlerimle mücadele ediyorsunuz, madem benim ayetlerimi tanımıyorsunuz, o zaman toplanın, buluşun, bütün ilim adamları bir araya gelsin, benim verdiğim bir süreyi yapsınlar bakalım hadi. Bir süre yazın siz bakayım diyor Allah-u Teala. Yapın bakayım diyor. Başka bir yerde 10 süre diyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Hep bir araya gelseniz yine bunu yapamayacaksınız diyor Allah-u Teala. Hepiniz toplansanız bile yapamayacaksınız bunu. Ama o zaman ben size cehennemi hazırladım. Yapamayacağın bir işe muhalefet etmen cehennemdir senin için diyor Allah-u Teala. Şimdi burada neyi kastediyor Allah-u Teala? Bakınız Allah Allah iken diyor ki varsa bir sultanın, varsa bir gücün, eğer ilmin varsa gel benim ayetlerimle mücadele ver diyor. Öyleyse bir ilim adamına karşı çıkarken o ilim adamının seviyesinde olmak lazım. Tamam mı arkadaşlar? Öyle 52 kiloluk bir adamı 90 kiloluk adama güreşe çıkartamazsınız. Bir adama muhalefet ederken onun seviyesinde olmak gerekiyor. Var mı diyor Allah, koyabilir misin bir ayet? Koy bakalım gel benimle mücadele ver diyor Allah-u Teala. Bunu söylüyor bak. Demek ki gücü olmayan adam bir gayri sultan. Sultan dediği güç demek. Güçten dolayı sultanlara, padişahlara sultan denmiş. Gücün var mı diyor Allah-u Teala. Varsa bir gücün gel. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki hiçbir gücü olmadığı halde, hiçbir ilmi otoritesi olmadığı halde bir ayet yapamayacak bir güçte bir adam kalkıyor benim ayetlerimle mücadele veriyor. Böyle şey olmaz diyor Allah-u Teala. Ama bu ne olur biliyor musunuz diyor? Bunun neticesi nereye gider biliyor musun? Böyle denk olmayan adam zaten denk olan adam zaten inkar etmez. İlim adamı ilim adamının gücünü anlar. Zayıf adam inkar eder. Kullar da zayıf olduğu için Allah'ı inkar etmeye kalkıyorlar. Diyor ki bunun neticesi nereye var biliyor musun diyor? Kebura makten indallahi. Bu yaptığınız, bu denk olmadığın halde, çok güçsüz bir adam olduğuna da bir varlık olduğun halde, ben yarattığım halde benim koyduğum ayete karşı çıkıyorsun, mücadele veriyorsun. Bu benim katımda büyük bir kine sebep oluyor diyor. Ben Allah olarak kimseye kin beslemem ama sana besliyorum. Nedir bu diyor yani? Nedir yani? Allah olmadığın halde kalkıyorsun, Allah'ın ayetlerine mücadele vermeye kalkıyorsun diyor. Bu benim katımda büyük bir kindir. Makt. Makt'ın manası kim manasına gelir? Sağ olasın. Efendim, kin manasına gelir. Aynı zamanda günah manasına gelir. Büyük günahtır bu. Ve indellezine amenu. İman edenler de size kin besliyor. İman edenlerin katında da bu bir kindir, bu bir günahtır. Yani demek ki Allah-u Teala iyi insanların değerlendirmelerine değer veriyor. Bak ne çıkarttık bu ayetten bak şimdi. Benim katımda diyor Allah bir kindir bu. İman edenlerin katında da bir kindir bu. Böyle kinleşmeyin. Benim ayetlerimi inkar etmekle Müslümanların da kinini kazanıyorsunuz. Yapmayın bu işi diyor Allah-u Teala. Kezalike işte bunun gibi yatbaullahu Allah mühürler. Mühürü vururum diyor. Ala külli kalbin her kalbin üzerinde mütekebbirin böyle kibirli insanların kalbini mühürlerim. Cebbar böyle ceberut olan adamlar, ileri giden adamlar, kendine bir güç olduğunu zannedip de Allah'ın ayetleriyle mücadele veren adamların kalbini mühürlerim diyor. Çünkü o kalpte eroin kaçakçılığı var. Eroin kaçakçılığı yapılan bir gönül o dükkan kapatılır. Kaçakçılık yapan bir dükkana belediye gelip damgayı vurur. Bu dükkandan alışveriş yapılamaz der. Çünkü kaçakçılık var orada. Allah da diyor ki ben böyle bir gönlünü, böyle kibirli bir adamın gönlünü, böyle bir ceberut bir adamın gönlünü mühürlerim diyor. Bak dikkat et. Bu gönülden alışveriş yapılmaz. Çünkü eroin kaçakçılığı var. Arkadaşlar eroin niye niye kötüdür? Zehirli insan da, gençliği zehirliyor da, ha? İnsanın bütün psikolojik mekanizmalarını, manevi mekanizmalarını öldürüyor. Eroin. İcabında biyolojik yapısını da öldürüyor. Adam ölüyor yani. Ve buna ne diyoruz? Bu zehirdir diyoruz, değil mi? Ha? İşte Allah'ın ayetleriyle gücü olmadığı halde mücadele veren adam da aynen eroincidir diyor manen. Ve ben bunu mühürlüyorum diyor Allah-u Teala. Bu adam kaçakçıdır. Zehirlidir bu adam. Bu adamın fikirleri zehirlidir diyor. Demek ki bir fikir eroini vardır. Bir maddi eroin vardır. O maddi eroin vücuda ne yapıyorsa fikir eroini de insanın beynine, gönlüne onu yapıyor. Demek ki sahte fikirler, yanlış fikirler, yanlış felsefeler bugünkü eroinden daha kötü. Zehirliyor çünkü. Öyle söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de şimdi hatırıma geldi bak, aç buraya bulursun şimdi. Nerede? Hı? Peygamberimiz de diyor ki sen ölüye işittiremez. Ölmüş o adam, ölmüş. Eroini yemiş, ölmüş, uyuşmuş, bitti. Yaşayan ölü diyor, yaşayan. İnneke la tüsmi'ul mevta. Ölüye işittiremezsin ya Muhammed. Ölüye işittiremezsin. Çünkü eroini yemiş. Fikir eroinini yemiş, yatıyor. Şimdi bu Kur'an'da kaç tane yer var biliyor musun? Doktora talebelerine geçen buldum onlar. Tak tak tak üç tane çıkardım. Şu anda benim aklımda olan bir tane Fatır suresinde var, bir tane Rum suresinde var. Ha bir tanesinde Neml suresinde var. Bak şimdi ayetler hep aklıma geldi. Bu. Ölüye işittiremezsin. Ölüye menfil kubur. Mezarda olana işittiremezsin ya Muhammed. Menfil kubur. Kabirde olana işittiremezsin. İşte bu Allah'ın ayetleriyle mücadele veren insanlar ölüdürler. Eroini içmiştir. Buna duyuramazsın kardeşim. İşte Allah-u Teala diyor ki benim indimde büyük bir günahtır. Ve de iman edenlerin katında da bir kindir, bir günahtır bu. Ve ben böyle bir günahkarın gönlünü damgalarım. Soruyoruz Allah'a, ya Rabbi bu adam niçin böyle yapar? Yani hiçbir gücü olmadığı halde, hiçbir ilmi delili olmadığı halde senin ayetlerine mücadele veren adamın sebebi nedir? Bu adamı buraya sevk eden nedir diyoruz? Kibir diyor, kibir, kibir. Gurur, gurur, gurur. Kibirden geçilmiyor. Evet. Kibir yaptın mı diyor Allah-u Teala, benimle mücadele etmeye kalkarsın diyor. Şeytan da kibirli değil miydi? Kibir etmedi mi Hazreti Adem'e? O da Allah'a karşı gelmedi mi onun emrine? Heh. Şeytanlaşıyor insan yani. Bunun üzerine bu imanlı adamın söylediği bu sözler üzerine Firavun kalktı ya. Ve gâle Firavunu, Firavun dedi ya Hamanu, ey Haman İbnili benim için yap sarhan, bir kale, bir burç yap. Lealli, umulur ki ben ebluğul esbab, yollara ulaşırım. Sebep Arapça'da aslında yol manasına gelir. Bir şeyin sebebi, yani o işe yol açan şey demektir yani. Sebebi. Esbab da yollar. Yollar bulurum. Yollara ulaşırım ben. Benim için bir kale yap. Bir büyük bir işte burç yap. Ne diyorsunuz ona? Esbabes semavati, göklerin yollarına ulaşırım. Fe ettali'a ila ilahi Musa, Musa'nın ilahına varırım. Ve inni leazunnuhu kaziba, ben zannediyorum ki bu Musa yalancıdır. Ve kezalike züyyine li firavune, firavuna böylece süslendi. Su'u amelihi, amelinin kötülüğü firavuna süslenmiş. Ve sudde anis sebil, ve yoldan saptırıldı. Ve ma keydu firavune illa fi tebab, bu firavunun entrikası, Allah diyor, helak olup gidecektir. Yok olup gidecektir. Bu entrika bitecektir diyor Allah-u Teala. Bu entrika yok edeceğim diyor. Şimdi dönüyoruz. Bu ayeti kerime, iki tane ayete mana verdim size. İkisi beraber çünkü. Firavun kalkıyor diyor ki, Haman bana bir kale yap da ben yolları bulayım. Burada şu çıkıyor gündeme, sanki Allah gökte bir yerdeymiş de ona ulaşmak istiyor. Firavun'a bak şimdi. Yani bir yerde gökte de oraya gidecek Allah'ı bulacak. Biz de öyle söylemiyoruz mu? Ne farkı var Miraç'ta Allah'ı göklerde buldu demenin? Firavun'da ne farkımız oluyor şimdi? Bana deyin bakayım. Allah burada yokmuş da gidip gökte bulacağız onu sanki yani. Olacak iş mi bu? Bu olacak iş mi? Firavun bunu söylemiş. Allah her yerdeyim ben diyor. Biz diyoruz ki yok, göklerdedir. Allah hem göklerdedir hem buradadır. Her yerde, mekanda münezzehtir demek, her yerde var demek. Şu anda burada var demek. Allah'a bir dilekte bulunmak için göklere gitmeye lüzum yok. Burada yanımızda. Sen dileğinde bulun, duanı yap. İşte Firavun, bu Firavun'un kültürüdür bu. Firavun diyor ki bana kale yap, yüksek yap onu, çıkacağım oraya, oraya yolları bulacağım, o Hazreti Musa'nın ilahını bulacağım orada. Bakayım var mı orada, yok mu orada? diyor şimdi. Firavun söylüyor bunu. Demek ki Allah'ı göklerde arama işi Firavun'un kültüründe vardır. Bizde böyle bir olay yok. Dinde böyle bir iş yok. Allah her yerde vardır. Anlaşıldı mı? Dikkat edin. لَعَلِّ اَبْلُغُ الْاَسْبَابِ Yollara ulaşırım. اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ Göklerin yollarına. De Musa'nın ilahına varırım. وَاِنِّي لَاَزُنُّهُ كَازِبَا Ben zannediyorum ki bu Musa Allah var derken yalan söylüyor. Bu yalancıdır. Orada Allah da bir olay yok orada. Tanrı diye bir olay yok orada ama bir bakayım. Sen yap bakalım benim o kalelerimi de. Ben bir çıkayım yukarıya. Bir bakayım var mı yok mu? Diyor. Bu niçin böyledir? Bu adam böyle edepsizce niye konuşuyor, terbiyesizce? Hazreti Musa'nın Allah ile, Hazreti Musa da orada. Hazreti Musa da orada. Efendim? Şimdi Allah-u Teala onun bu türlü davranışının analizini yapıyor. Analiz kelimesini hepiniz, birçoğunuz bilirsiniz. Analiz tahlil demek. Tahlilini yapıyor şimdi Allah-u Teala. Yani bu davranışın arkasındaki nedeni söyleyecek şimdi Allah. وَكَذَٰلِكَ زُّقِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ Firavun'a davranışlarının, amellerinin kötülüğü süslendiği için böyle yapıyor. Allah diyor bak. Yani Firavun kendi amelinin kötülüğünü göremiyor. Göremiyor da diyor Allah-u Teala, süslenmiş gibi gösteriliyor ona, kendi davranışını iyi görüyor. Öyle zannediyor, iyi zannediyor. Namaz okundu mu ezan? Kurma değil mi? Öyle zannediyor diyor Allah-u Teala da öyle yapıyor. Şimdi bunu niye burada böyle söylüyor bana Allah? Ha, bize diyor ki şimdi, bizi eğitiyor Allah. Dikkat et, sen de davranışlarını iyi gördüğün için, sana süslendiği için öyle yapıyorsun. Davranışının kötülüğünü göremiyorsun. Demek ki Müslümanla Firavun'un arasındaki fark neymiş? Amellerinin doğru mudur, yanlış mıdır diye tahlilini yapan adamdır Müslüman. Müslüman gelişi güzel hareket etmez. Davranışlarını değerlendirir. Doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum diye değerlendirir. Gelişi güzel hareket yapmaz. Olur ki nefsin sana süsler, şeytan sana süsler davranışını. İyi görürsün o davranışı. Halbuki iyi değil o. Kötülük vardır onun içinde. Bunu Allah-u Teala defalarca anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Bu amelin süslenip de, kötü amelin süslenip de iyi gösterilmesi insana konusunu Allah defalarca anlatır. Ve sudde anis sebil. Yoldan çıkarıldı. Bu Firavun yoldan çıkarıldı diyor. Önce amelinin kötülüğü ona süslendi, için böyle yapıyor. İkincisi yoldan çıkarıldı. Ne demek yoldan çıkarıldı? Sudde, meçhul kullandı. Sedde demedi de sudde. Meçhul bir fiil bu. Meçhul, Arapçada meçhul fiil vardır. Fail orada meful failin yerine geçer. Naibi fail olur. Yani bu bir kramer kaidesi. Sizin alakası yok. Efendim, bunu nasıl kullanılır? Allah-u Teala niçin bu meçhul fiili kullanır Kur'an'da biliyor musunuz? Nedenin bir tanesi şu. Orada o fiilde kendi iradesi yoktur. Köledir, tutsaktır. İşte Firavun'un şeytana tutsak olduğundan dolayıdır ki meçhul fiil kullandı burada Allah-u Teala. Demedi ki şeytan onu yoldan çıkardı. Çıkarıldı. Yani o Firavun'un iradesi yok. O zannediyor ki ben hürüm, kralım, padişahım. Sen kölesin, köle. Kölesin sen, şeytanın kölesisin. Sana amellerin süslendi ve sen yoldan çıkarıldığının bile farkında değilsin. Böylece aklını kullanamayan adam köledir arkadaşlar. Dün anlattım bunu lisans talebelerine. Kur'an'da bir psikolojik kölelik vardır. Bir hukuki kölelik vardır. Bir evrensel kölelik vardır Kur'an'da. Veya bunun tersini söyleyelim. Bir psikolojik hürriyet vardır. Bir hukuki hürriyet vardır. Bir evrensel hürriyet vardır. Bunların ayetleri var. Ha, işte bir insan kendi iç aleminde, maneviyatında eğer hür değilse, eğer insan iç aleminde köle ise, o insan aklını, gönlünü, nefsine köle etmişse, bu adamın dışarıda hukuken hür olmuş olmamış, bunun ne anlamı var? Esas Allah-u Teala Kur'an'da insana hürriyetini sağlamaya çalışıyor. Nerede? İç alemimizde. Aklın hürriyeti, gönlün hürriyetini vermeye çalışıyor. Evet, inorganik putlarımız var bizim, inorganik. Ne demek inorganik? İnorganik kimya var ya, organik olmayan. Manevi putlarımız var bizim, manevi. İşte bunlardan hürriyetini kurtarmaya çalışıyor. Firavun bunlara köle olmuş. İç aleminde hürriyetini yakalayamamış ve köle olmuş bir adam. Onun için diyor ki, وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ Yoldan çıkarıldı. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا ف۪ي تَبَبْ Firavun'un entrikası yok olup gidecektir, helak olup gidecektir arkadaşlar. Dolayısıyla Allah-u Teala Müslümanlardan doğru fikir, güzel fikir üreterek yapılan entrikaların ortadan kalkması için Allah'ın yardım gelmesini istiyor. Allah entrikaları ortadan kaldırabilmesi için Müslümanların doğru düşünce, doğru amel üretmesini istiyor ki yardım edeyim size diyor. İşte Firavun için de diyor burada ki o Firavun'un entrikalarını boşa çıkartacağım diyor Allah-u Teala. Şimdi ne anlattık bugün arkadaşlar? Bugün şunu anlattık. Yusuf peygamberi inkar etmelerin, ondan şüphe etmelerinin nelere mal olduğunu anlattık. Her peygamberden sonra bir peygamber gelmeyecek diye söylemişlerdi bizim peygamberimizden önceki peygamberler. Bu bir kültürdür bu. Efendim, şüphe etmek, peygamberin ayetlerinden, Allah'ın ayetlerinden şüphe etmek, peygamberin getirdiği ayetlerden şüphe etmek israftır. Efendim, Allah indinde büyük bir kine sebep oluyor. Müslümanların indinde büyük bir kine sebep oluyor diyor Allah-u Teala. Ve ben böyle beyninde ve gönlünde yanlış alışveriş yapan, yanlış fikir alışverişi olan o gönülü damgalarım diyor Allah-u Teala. Çünkü orada eroin kaçakçılığı var. Bir fikrin eroin kaçakçılığı olduğunu söyledik. Bir normal eroin kaçakçılığı olduğunu söyledik. Efendim, ve Firavun dedi ki yanındakilere, bana bir kule yap. Ben çıkayım Hazreti Musa'nın Allah'ını bakayım nerededir. Bir yollar bulayım da bir bakayım böyle bir tanrı var mı yok mu? Yoksa bu Firavun, bu Hazreti Musa yalan söylüyor filan dedi. Allah da bize o Firavun'un bu davranışının altındaki psikolojiyi anlattı. Dedi ki iki sebep vardır burada. Birincisi kendi amellerini süslü gördü, iyi gördü. Süslendi ona amelleri. O kötü amelleri göremedi bir. Bir de yoldan sapıttırıldı. İçim böyle yaptı dedi. Allah-u Teala doğru düşünen, doğru hareket eden kullarından eylesin.